أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. الله جل جلاله د دې مشرکانو د بیانو د بوتانو عجز هم بیانې په دې یاد کې چې د زید اقرار مطابق د بوتان هیڅ نشي کولې. او دویم مسلم دا بیانې چې کله دې مجبور شي نخپل بوتان بیا ورځي بیا الله قادر مني. او درېمه مسله په آیات کې هغه دا بیانې چې دا مشرکان احسان پراموش دي، الله وسره احسان کی نو دا هغه احسان بدلا الله تا ورنه کی داغه په مقابل کې چې څه پکار دی هغه بیان کړي. وعده خلاف دی الله سره چې کوم وعده وکي ناغه نه کوي. نو اشاره تند درې څلور خبرې نو الله فرمایي فاذا رکبوا فی الفلک فاغه وخت کې چې دی کینی فی الفلک فکشته کې او کشته کې راشي شدت راشي تیزه خواګان راشي چپه د یو بل د پاسه سوري کې موجود او خوف او یری او د حلاکت حالت یو داده چې قریبی چې کشته هلاک شي نو دغه وخت کې بیا د سکی دی خپل بوتان بم جدله سفر کې بیاغست نو دغه ټیم کې بدی بیا داسې کارو کو چې د بوتان به راغست لودا به د سین ته وشتل. خبره ده تعالی وی به دا کار نه کوي. او الله فرمای دعو الله مخلصین له الدين بیا به روب الله لره خالص الله ته بچی والی مخلصین خالص کون کی وو له دې الله لره الدين چغ او आवाज بیا به صرف الله یا دو په وخت سختای کی نګر خپل بوتانو دا غی د عجز اقرار شې چې سمندر ته به وشتل کنه خدای به په سمندر لاو کو خپل خدای چې کوم بوتو او شپارسی ور سره د الله د قدرت او د طاقت اقرار شکنه ش بیا به چا دوالي الله ته او احسان پراموشي هغه دغه شو فلم ما نجاهم ال البر الله هر کله چې به موږ نجات ورک دی ته ال البر خوشکتا اذا هم پس نصب د یشرکون بیا به شرک او د الله سره دا بوتان چې کوم بوته به وشت نور به جوړو دا اللہ سر بیشری کل بت پرستی بین اپری ہو شرک بین نپری ہو ندا دک کافرانو حالتو پتنگ ہے کہ اللہ ترجو کل او پرخ ہے کہ بیا شرک کل دا اللہ سر دا اللہ سر نور شرک دا دا آئی عادتو او دا سی بین کل چی پرا ہے کم اللہ ترجو کی پتنگ ہے کم اللہ ترجو کی چی حقیقی مومنان شی او دا اللہ نعمتونا حاصل کی او دا اللہ عذاب دزان ندب کی بس سخت ہے کہ صرف دا اللہ سر ایرانا او اللہ دی مابیو کی نن دا سپت مسلمان ہم جوڑ شوئے مسلمان چی پتنگ ہے کی ندے پینزو وقت موز کے حقو بیا لغن تاکی مال و سر راغے نوکری ملو شو کپنی ملو شو یو سو ملو شو بل سو ملو شو نو بیا رسار مسکری دی بیا رو دماسو تن پری دی بیا اور پسی نور پری دی خپل مالیاتو کې خپل کپنو خپل سيزونو کې مصروف شي غفلت پیدا شي د الله تعالی او چې ګیر شي نو بیا سي پاره راوالي مسلمانانو بیا سي پاره راوالي چې ډېر یو ګرځي نو اوس به ختم وګ بیا سي پاره راوالي په کورونو باندې ویش نن ته ته چې په پره کې الله حدیث کې راځي چې ته دعا غواړي چې زما دعا قبول شي نو فراحت کې الله نه دعا غواړي نو شدت کې به الله ستا دعا قبول شي خبر ده تعالی چې پراحت کې غواړي نو الله په شدت کې هم قبول شي نو دواړو حالاتو کې رجوع کول پکاري بهر حال سختې کې رجوع صحیح ده خو د مسلمان صفت داسې پکار ده چې هغه سره مشابهت را نشي تنګه کې مله ترجو فراخ ہے کې مله ترجو هر حالت کې دا الله سره تعلق ساتي او الله بل موږ چې ګیر شنو بیا او چې وادي بیا او بیا خدای بیا خوشحالي او بیا خدای پاک یې ماشون بیا اسمان پر دز وبانی ولا بیا دا الله نه پرمانی کې او چې ګیر شي نو بیا ختمونه کوا نو الله دغه حالت بیان فلم ما نجاهم ال البر اذا هم یشركون الله وی نتیجه ایسا شو دار کار نتیجه وزی اللہ هم دید کار نتیجه بیانی دویم آیات کې الله پرمائی نتیجه ایدا شو لیک فرون نتیجه ایدا شو چی دی تلام عاقبت وی نتیجه ایدا شو چی دی کفر کو بما پاغ نعمت باندې چې کم نجات والا نعمت الله ورکت اغر کولو نه بچ کو بما پاغ نعمت دی کفر کو آتینا هم اللہ وی چی مونگ دی تور کڑو دی عاقبت شو اللہ دی احسان عاقبت دغ شو چې دا الله په نعمت باندې کفر شو ولی اتمتعو الله وی پکار دی چې پیدې واخلې دي یا نتیجه دا شو چې پیدې به واخلې دي الله ولې چانس ورکړ دې چانس نه ودی پیدې اوچتي کې خپل خواهشات په برابر کې بلګېړې خواهشات خپل نور خواهشات دا په برابر کې الله فرمای په سوف علمون زرد چې دي ته پتولې لکه د حیواناتو د خپل مالک خبره نه مني صرف تمتو پیدا لري او چې دي ګیډه والا نور پیدا دي ځکه چې کوم انسان د الله خبره نه مني خصوصا کافر نور سروې د سروې نه بچر دي الله قران کې ویلي اولایک کل انعام بل هم ضل دا کافران په شان د سرو دي بلکې د سرو نه په بل دي الله وایي ځکه سروې خو چې مالک وته سوې سپینو کته پلتو ونه کوڅه کې ناشته کته ته رستشن رستشي مخکې سه مخکشي دغه رنگ نور سروي راواله زناور راواله د خپل مالک خبره مني خو کافر چې د خپل مالک خبره ته وګ نه کړي نه د سراور نه پاغه ایمان نه نه خپل مالک مني ولې د سروي نه بتر شه د دې وجه شریعت کې کافر سره د سروي معاملې کول شي وای څنګه کافر چې راوسته جنگ کې ریونی سناغه ته سره خرصول شي لکه ساروي چې خرصه غلامان وینځي که زنانه نه د کافرانو ونی سلې راغې د پر نکاح نشته چې ته باغې سره نکاح کړي څنګه چې ته عام ساروي باندې بار وړل شي پیدا ته غسته شي را کافرانو زنانه ګیر شي میاشتیم ټیم باغې ته ورکړي شي بیا به د اغې نه پیدا غسته شي سمو چې د عام خزونه غسته شو دای نکاح میکا نیشته څنګه نور حیوانات نه پیدا لې بربرداري پکې یو سبل سے پکې دا غینم پیدا غسته څنګه چې غي حیوانات هر سیګن دغه سی غي خرصول شي څنګه چې سارون باندې نور کارونه کینو بس دا غیم دغه مثال شي خبر ځان تر انساني ډانچه کې بس دا غي مثال د سارو دی شریعت ته حکم هم دغه ور کړی او معاملات دی انسانان دی په شکل باندې ظاهری طور نو مدارات په کول شکار به مناسب اغست شي ولکه څنګه چې ساروی خرصول شي نه داسې بغي هم په میلو باندې خرصول شي نو الله وي پیدا دی واخلي ان چې ساروی لی دی دی مواله په سوف یعلم د تهدید ته زور نه ده الله وي د زرد چې دی ته پته ولګي الله به دې سره حساب کوي چې الله وته نعمت ورک نجات وته ورک او بیا هم د الله سره شریک مني الله قادر مني بوت عاجز مني او بیا هم عاجز سره الله تعالی سره شریکین الله پسو یعلمون زرد جدی به پوش ورپسې الله پرمایا والا میرو ان جعلنا حرما امنا اولم يروا ايدين غوري ان جعلنا ده الله خپل بل نعمت ذکر کوي دي ته تذکر بن نعمت وي خپل احسان به الله ذکر کوي دین غوري چې مونږ ګرځول دي حرم حرم محترم مکه مکرمه آمنن فر امن ويتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلق غیر چا پیر د دینه کید کول شي قتل کول شي خلق باندې ډاکه چول شي دا غي مال غسته شي بدمنی دا فرام او حرم چې دې فرامن دې داګه نو حق کټ کول شي نه کې غانې کټ کول شي نیو نه کټ کول شي نه پکې قتل کې تعال شتا فرامن دې پر اخر رزق کې الله تعالی دې ته ور کېو ګر چې پیر بدمنی دا بے فراخی دا لکه څنګه چې الله جل جلاله سورته قریش کې ویل دي فلیعبدوا رب هذا البيت دې پکار دې چې دا غرب عبادت کې اطعمهم من جوع و امنهم من خوف دې ته طعام ور کړل دي او دې ته امن ورکړل دي خوف نه غیر چې پر خوف پھیلاو دي یو بل باندې ډاکی دي بدمنی دا قتل کې تال لے او حرم محترم پرامن دي الله وی دین مت دین ګوري چې تختول شي غیر چې پر خلق ددي اب فبل باطل یؤمنون الله فرمای په باطل شي ایمان راړي باطل شي نه مراد سره شرک ته نه دا باطل دي د دې دا غلطي خبرې دي دا باطل شي دي دا غلط رسمی باطل افعال دی دا باطل شد دی طول کارنا باطلو کنه مثلا دی بود تخدایوی ندی بس بولو بود سر بیوتی لیز وڑا نکڑی وا یو کس بطا پس سفر بانده یا کیدن واده بیو کلو کم کونکم نراب اگه بود سر بیوتی لیو شنو لا غشی بیر واغستو اوڑو که غشی بو پاگی بیلو کلی افعال کوانوی بیر خدا پاکن ارد دا کار کل بکار کغشی بیراو باسی لگیو بیو چلا تا فالدہ کارم کوا نا بین کوا او کغشی بیراو باسو پاگا بینی لگیو چو غفلن یعنی بیو نیٹورک مسروک تیز خداینو مشورہ کئی بیا براش بیا بکورت اللہ صادر بے پوگل کو لکس آت بات با بیا راگے بیا بے تیلیو شنو لگ نا کغشی بانی براو تل چو کدا کارنو بسا بیاو دا ټول کارو نددی رسمو نددی دا بوتان ددی دا ټول باطل شیشو اپا بل باطل آئے پا باطل شے باندی یو منون آدھی ایمان لری و بنعمت اللہ پا نعمت دا اللہ باندی نعمت دا اللہ اسلام شو نعمت دا اللہ نبی علیہ السلام شو نعمت دا اللہ توحید شو دا اللہ وحدانیت شو دا اللہ نعمت شو و بنعمت اللہ پا نعمت دا اللہ باندی ایک فرون دی کفر کے اللہ سر شریک جوڑے دا اللہ پا نعمت باندی پاگے باندی کفر دے کر دی اکلو نچل تلڑو الله ولا من ورکړه داغې نه شکرې کوي داغې نه شکرې داغې شکرګزاري په کار ده نه داغې دې څه کوي نه شکرې کوي مزدان فیضا فس باوا کې رکیبو چې دې سواني فل فل کې پکشته کې دا الله مخلصین دی بلی الله لرا مخلصین خالص ان کی لہود اللہ لرا الدین بلنا آواز دا بیا صرف اللہ تکی فلما نجاہم اللہ پرمیار کلچ من نجات ورکدیتا الی البر خشکیتا اچتا اذا هم فسناسا پد یشرکونا شرکی اللہ سر شریک جوڑے نو نتیجه دا شیل یک فرو چی دی بکفو عاقبت دا شی چی دی کفرو کی دی کفر کی بی ما پاشی بانده آتینا هم چی اللہ وی منگور تور کرده بی ما پا نعمت نجات آتینا هم اللہ وی چی منگور کرده دویتا ولی تمت دو عاقبت دا شی چی دی دی پیدی وخلی پس او دنیای پیدی دی وخلی ٹیم دی تیر کی فسوف یعلمون فزرد چدی به پویشی اولم یرا وایدین ګوری ان جعلنا حرما امنا یلول نګوری استفام انکاری دلاند خوندی دی ان جعلنا حرما امنا یقینا چې مونږ زولل حرم لر فر امن و یتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلک غیر چا پیر د دینه اف بالباطل باطل خدای باندې یومنون د ایمان لري و بنعمت الله یکفرون او په نعمت الله باندې یکفرون کفر کوي الحمدلله رب العالمین متقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه وسلم افضلات المسلمین الله یا الله دنیا خیر داسونه مست یا الله رضی شي الله سچ کوم نعمت ته الله قران دی توحید محمد علی السلام دی اسلام دی یا الله دې شکرې توفیق را نصیب کړي الله دې شکریا ده یا الله قران تم کې نبی علی السلام په سنتو زندگی راولي کریم خدای په وحدانیت باندې مضبوط پاتې کې یا الله د باطل کارونه باطل اخلاق نه د باطل رسوم او رواجونه موږ ساتي یا الله کریم خدای ته راضي شو الله نصیب کړي صلی الله تعالی